NPO Radio 1. Stefan Komduur. Goedemiddag. Straks in de Nieuwsbv praat ik met Alexander Pechtold en onze politiek verslaggever Peter K. over Prinsjesdag. Dinsdag is het namelijk zover, de opening van het parlementaire jaar. Hoe worden de miljarden verdeeld? En belangrijker nog, hoe scoor je als politicus punten in de slopende debatten op die dag? Dat straks, maar eerst de laatste ontwikkelingen in het Marengo-proces. In het uitgebreide NOS-journaal, Juri Stubenitski. De vervolging van Ridouan Taghi is niet volgens de regels verlopen. Het Openbaar Ministerie moet niet ontvankelijk worden verklaard. En anders moet Taghi worden vrijgesproken. Dat zegt Ines Wesky, zijn advocaat, op de eerste dag van de pleidooien in het megaproces Marengo. 17 verdachten staan terecht voor meerdere liquidaties en meerdere pogingen daartoe. Verslaggever Matthijs van de Wiel is bij het proces in Amsterdam. Matthijs, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom vindt Wesky dat het OM onrechtmatig heeft gehandeld? Ja, dan gaat het vooral over de PGP-berichten, die telefoonchats waarvan verdachten dachten dat ze niet te kraken waren, maar die in beslag zijn genomen en toch zijn ontcijferd en die de kern van het bewijs vormen. Wesky zegt dat de servers waar die op stonden gehackt zijn, dat andere landen waar die servers stonden misleid zijn en dat er geen aanleiding was, geen concrete verdenking om in die berichten te gaan zoeken en dat de werkwijze met een zoekmachine niet deugde. En ze ging bij de inleiding van haar dagen durende pleidooi ook meteen tekeer tegen ander belangrijk punt in het bewijs. De kroongetuigen, zijn verklaringen. Die kroongetuigen die was volgens haar alleen uit op geld en spreekt zichzelf tegen. En dat deed ze allemaal, Wesky, in haar kenmerkende stijl, met haar eigen dictie en woordgebruik. Luister maar even. De bewijsvoering van het Openbaar Ministerie tegen cliënten gaat in feite uitsluitend over de interpretatie van gemankeerde, oncontroleerbare en overigens buitenwettelijk met misleiding van andere landen door het Openbaar Ministerie verkregen virtuele PGP-berichten. Er zijn, zoals u weet, geen directe redengevende bewijsmiddelen tegen cliënten. Geen direct belastende verklaringen. Geen ooggetuigen. En geen forensisch bewijs op een plaats delict. Het Openbaar Ministerie heeft nog getracht met de inzet van een kroongetuige om die onbeschrijfelijke leemte aan wettig en technisch bewijs te vullen, maar blijkt vervolgens slechts drijfzand in de handen te hebben, zoals u weet. Het zijn zomaar wat waarnemingen die alleen illustreren hoe gratuït, hoe willekeurig, hoe lichtvaardig het Openbaar Ministerie de waarheidsvinding heeft bejegend. Ja, al dus Ines Wesky, het advocaat van Taghi. Ze gebruikt grote woorden. Wat wil ze uiteindelijk bereiken, Matthijs? Het zijn eigenlijk twee stappen die ze wil nemen. Haar eerste vraag is om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te laten verklaren. Als de regels niet zijn nageleefd, dan verliest het OM het recht om te vervolgen. Nou, als de rechters er anders over denken, dan zegt ze, dan moet Taghi worden vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. En wat het eerste punt betreft, in andere zaken is tot aan de hoogste rechter het gebruik van die PGP-berichten al eerder als bewijs goedgekeurd. Dus het is ook wel tegen beter weten in, zegt ze. Ze heeft weinig vertrouwen in deze rechters, liet ze ons weten. Net zoals haar cliënt Taghi zelf, die op eerdere zittingen zei, haal dat vonnis maar meteen uit uw binnenzak. Geef dat levenslang nu maar meteen. Dankjewel. Verslaggever Matthijs van de Wiel. Het dodental door het noodweer in het midden van Italië is opgelopen tot 10. Er worden 4 mensen vermist. Correspondent Helene Daens. Helene, wat is er bekend over de slachtoffers? Die zijn gevallen op verschillende plekken in de regio De Marche in Midden-Italië. Verschillende verhalen, mensen die verrast werden in hun auto, maar ook in hun eigen huis door het vele water. Een vader bijvoorbeeld met zijn zoon van 25, die wilde nog snel de auto buiten zetten, maar die zijn in de garage verdronken door het vele water dat opeens binnenkwam. 10 doden dus in totaal en nog 4 vermisten. Onder wie 2 jonge kinderen. En er is niet al te veel hoop meer dat die levend gevonden worden. Ja, je zegt mensen werden verrast. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Het was een totale verrassing, inderdaad. Er is meer dan 40 centimeter water gevallen in enkele uren tijd. Om een idee te geven, dat is de hoeveelheid water die daar normaal in een jaar valt. Een bomba d'acqua noemen de Italianen dat, een bom van water. En zo werd dat ook aangevoeld. Gecombineerd natuurlijk met rivieren die buiten hun oeverstraden modderstromen die vanuit de Appenijnen naar beneden kwamen, de bergen, want dat is bergachtig gebied. En omdat dat zo plots ging, zijn burgemeesters in dat gebied nu ook heel boos, want er gold een weeralarm geel. En dat geldt daar wel vaker. Dat is helemaal geen ongebruikelijk weeralarm. En dat geeft ook helemaal niet aan hoe serieus en hoe dramatisch die situatie uiteindelijk zou worden. Niemand was hierop voorbereid. Mensen waren niet gewaarschuwd. Wegen waren niet afgesloten. En zo heeft het ook kunnen gebeuren dat er zoveel mensen hieraan overleden zijn. En kun je vertellen hoe de situatie in het gebied op dit moment is? Dat water is zo goed als weggetrokken, zie ik op filmpjes die daar in de regio nu worden gemaakt. En de schade wordt natuurlijk pijnlijk duidelijk. Alles is bedekt met modder. Bomen liggen in de berm losgerukt alsof het lucifers waren. De schade in huizen is enorm. Daar heeft het water soms wel 1,5 meter hoog gestaan. Hulpdiensten zijn volop bezig. Er is brandweerpersoneel ook uit andere regio's opgeroepen om te helpen. Ze moeten bijvoorbeeld soms nog mensen evacueren die op hun dak waren geklommen om dat water te ontvluchten. En wat het moeilijk maakt, extra moeilijk nog, ik zei het al, dat is bergachtig gebied. Ze hebben nog niet al die dorpjes kunnen bereiken, omdat de stabiliteit van sommige wegen nog niet is gecontroleerd. Dus daar zijn ze ook nu mee bezig. En als ze die gebieden bereiken, dan is de kans dus groot dat de schade nog verder oploopt en misschien zelfs het dodental. Helene Daens in Italië, dankjewel. Uitkeringsinstantie UWV onderzoekt gesjoemel met uitkeringsaanvragen door Sloaken. De afgelopen tijd deden bijzonder veel Sloaakse uitzendkrachten met dezelfde symptomen een beroep op de ziektewet. 94 aanvragen werden doorgelicht. 9 keer zat daar een vervalste artsenverklaring bij. In nog eens 28 gevallen wilde de aanvrager geen toelichting geven en verviel de uitkering ook. In 32 zaken werd de aanvraag afgewezen voordat er geld werd uitgekeerd. De komende 1,5 maand schroeft Schiphol het aantal vertrekkende passagiers met bijna 1/5 terug. Per dag kunnen volgens de luchthaven ruim 9000 passagiers minder vertrekken. De maatregel is volgens de luchthaven nodig omdat beveiligingsbedrijven de aankomende maanden minder personeel leveren dan ze eerder aangaven. De maatregel geldt tot tenminste 31 oktober. Tot het einde van de middag mogen er geen mensen meer aansluiten in de rij voor de kist van koningin Elizabeth in Westminster Hall. De rij is 8 kilometer lang en heeft zijn maximum bereikt, zegt de politie in Londen. Volgens de BBC moeten mensen achter in de rij zo'n 14 uur wachten. De Rotterdamse politie heeft gisteravond op de Maasvlakte een waarschuwingsschot gelost. Agenten zagen dat 3 mensen door een taxi werden afgezet, over een hek klommen en naar een container liepen. Ze luisterden niet naar de politie, waarna een schot werd gelost en ze werden opgepakt. De verdachten zijn 16, 17 en 23 jaar. Bij een vleeskuikenbedrijf in Tjerkgaast, Friesland, is vogelgriep vastgesteld. De 87.000 dieren worden geruimd. En voor 2 andere pluimveebedrijven in de buurt geldt een vervoersverbod. Het NOS-journaal. Taxi- en bezorgdienst Uber is gehackt. De hacker heeft bewijsstukken van zijn actie naar de New York Times gestuurd, vertelt tech-redacteur Nando Kastelein. Die heeft ook afbeeldingen gedeeld van e-mails, clouddiensten en dat soort dingen intern van Uber. En daaruit komt het beeld naar voren dat deze persoon inderdaad vergaande toegang heeft gekregen tot de netwerken van Uber. Het bedrijf heeft verschillende interne systemen offline gehaald en spreekt van een cybersecurity incident. Of data van gebruikers van Uber in gevaar is nog niet bekend. In Libanon is een gewapende man opgepakt die een bank was binnengelopen en zijn spaargeld kwam opnemen. Kort nadat hij een deel van zijn geld had gekregen, werd hij ingerekend. Het is de 3e keer in korte tijd dat iemand met geweld geld komt opnemen in Libanon. Het land kampt met een economische crisis en daardoor mogen mensen maar beperkt geld opnemen. Eerder deze week nam een gewapende vrouw haar spaargeld mee om de behandeling van haar zieke zus te betalen. Australische wetenschappers hebben het oudste hart ooit gevonden. Het zat in de versteende resten van een 380 miljoen jaar oude vis. Het orgaan is nog goed te herkennen, net als de lever, maag en het darmstelsel van de nu uitgestorven vis. Het vorige record van oudste hart was ook van een vis en dat hart was 130 miljoen jaar oud. De nieuwe vondst is van belang voor de kennis over de evolutie en bewijst volgens de Australische wetenschappers dat het bouwplan van het menselijk lichaam al heel vroeg is ontwikkeld. Het weer. Er trekken veel buien over het land. Soms regent het stevig door. Af en toe zon. Het wordt maximaal 16 graden. Vooral in de kustprovincies kans op zware windstoten en onweer. Morgen wordt ook herfstachtig bij een graad of 15. Dan gaan we naar de situatie op de weg. Bij de ANWB zit Bianca Damink. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het wordt alweer steeds drukker op de weg. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door een ongeluk op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. Er zijn twee rijstroken dicht en het oponthoud is bijna een uur. En op de A50 van Arnhem naar Os heb je 20 minuten oponthoud... tussen de knooppunten Grijshoort en Valburg. Dat komt ook door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Jij kan echt een veel leukere vrouw krijgen. Zelfs met die rare truien van je. Ouderstress en puberleed in het vierde seizoen van Oogappels. Waarom wil je hier werken? Want het is natuurlijk een kutbaan. Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Makkelijk zakelijke kilometers bijhouden. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met... NPO Radio 1. Stefan Komduur, de nieuwsbv. Een hele goede middag. Zometeen na 12:30 praat ik over stankoverlast van varkens en kippen. Gaat een gewonnen rechtszaak over de overschrijding van de stanknorm zorgen voor minder dieren en vooral meer frisse lucht. Dat zometeen. En zangeres Chris Berry is de gast. Na 5 jaar is er een nieuw album. En daarmee is zij ook helemaal terug. En bij ons in de studio ook. Maar nu eerst. OO Den Haag. Ja, het politieke hoogtepunt van het jaar zit er weer aan te komen. Prinsjesdag, kabinetsplannen en 2 lange dagen debat. Politieke junkies likken hun vingers erbij af. Maar geldt dat ook voor politici zelf? We gaan het erover hebben met iemand die jarenlang een van de hoofdrolspelers was op die dag. Oud-D66-fractievoorzitter en momenteel directeur van het CBS, Alexander Pechtold. CBR. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. En natuurlijk ook met onze politieke duider op vrijdag, Peter K. Je mag mij ook tutoyeren. Welkom ook, Peter, hier in de studio. Zometeen Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen. Ik wil het eerst over iets anders hebben, even de actualiteit. Gisteravond zat luchtvaartjournalist Ieteke de Jong bij Vandaag Insight en besprak daar de mogelijke kandidaten die de opgestapte Schiphol-directeur Dick Benschop kunnen opvolgen. Laten we even luisteren. En ja, er gaan natuurlijk ook hele wilde geruchten. Ik hoorde bijvoorbeeld vanavond ineens de naam van Alexander Pechtold. Ja. En die is bij dat rijksamen gebeuren. Maar laat hij eerst de rijbewijzen op tv schrijven. Ja, meneer Pechtold, is dat iets voor je? Lekker weg uit die CBR, pijnhoop, linkerbaan, op naar Schiphol? Ik ben niet vaak met Derksen eens, maar nu vond ik dat hij het wel goed zei. Hij zit nog lekker bij dat CBR. Maar, mensen dat nog CBS noemen, heb ik nog wat te doen. Maar ben je beschikbaar? Als Kaag belt, zeg je dan... Nee, ja. Dat zijn allemaal die flat. Nee, in alle ernst, ik heb het ontzettend naar mijn zin op dit moment. En het is eervol als mensen zeggen, goh, dat zou die best kunnen. Dat streelt je ego. Maar ik zit nu in de uitvoering, de publieke dienstverlening. Dat is het Schiphol ook. Maar ja, wat ze bij Schiphol aan problemen hebben, wij ook namelijk. Hoe krijg je goede mensen om je publieke dienstverlening op orde te houden? Zeker na een tijd met corona en stilstand. Nou, de ervaring is er al, dus huppakee. Ja. Schiphol oplossen. Nou, ook nog geen vlieghangst, dus dat zou ook nog helpen. Nee, nou, hoor. Kijk, we hebben een kandidaat. We hebben een kandidaat. We hebben een kandidaat. Nee, volg Derksen. Goed, zometeen praten we verder over Prinsjesdag. Maar Peter, eerst even naar Prinsjesdag in die algemene politieke beschouwingen. Dat zijn drukke dagen voor politici. Hè? Dat kun je wel zeggen. Het was vroeger echt de opening van het parlementaire jaar. Lang geleden. Dat is niet meer zo. Nu is de Tweede Kamer wel al een paar weken terug van reces en weer aan het werk. Maar kijk, Prinsjesdag blijft natuurlijk toch wel een moment. Het is de dag dat de koning in de troonrede vertelt wat het kabinet het komende jaar allemaal van plan is. En dat klinkt ongeveer zo. En hier is de glazenpoets. Leden van de Staten-Generaal. In het parlementaire jaar dat voor ons ligt, start de herdenking van 75 jaar bevrijding. Nou ja, zo gaat het nog een tijdje door. Een beetje oneerbiedig om de koning in de reden te vallen, maar ik doe het toch maar. Jij hebt daar vaak in de zaal gezeten bij Alexander Pechtold. Ja. Op het puntje van je stoel? Tijdens de troonrede? Nou, de eerste jaar als minister niet. Want dan wist je ongeveer wel. Je kende de tekst niet, maar je wist wel ongeveer wat er zou moeten komen. Ja. De jaren daarna. Ja, het is natuurlijk ontzettend eervol dat je daar mag zitten. Je zat ieder jaar overigens op een ander plekje. Want het wordt op fractie. Volgorde grootte neergezet. Dus langzaamaan schoof ik steeds meer naar voren. Want het ging goed met D66. Het is een ritueel. Het is een mooi ritueel. Dat hoort bij de democratie. Maar dat was niet de spannendste dag voor mij. Wacht even, wat zat je dan te doen tijdens die troonrede? Is het toch tijd over? Te luisteren en me voor te bereiden op een half uur daarna. Want dan moet je naar buiten. En dan staan er 8 camera's en 10 microfoons die allemaal vragen wat is uw eerste reactie. Dus je zat zinnetjes te oefenen. Nou, sterker zat ze op mijn telefoon soms met een medewerker te oefenen. Tijdens de troonrede? Ja, soms wel, in een appgroep. Ja, het is gewoon werken, hè? Wat is nou, hè? Mensen hebben gekeken, hebben geluisterd. Welk beeld hebben ze nou meegekregen? En vanuit mijn politieke visie, hoe vat ik dat samen en hoe reageer ik erop? En dat moet je vaak in 2 zinnen kunnen. En hoe zorgde je dan voor dat dat niet op beeld kwam? Want er wordt ook gefilmd in de zaal. Ja, maar daar krijg je wel ervaring mee. Ja, want er zijn genoeg mensen die daar in slaap zijn gevallen ook. En zeker, in beeld kwamen. Die beelden zijn fantastisch. Ja. Maar dat is altijd gelukt om dat te vermijden. Ja, nou ja, je hebt daar geen beeld van. Nee. Dat is Prinsjesdag, Peter. Daarna volgen eigenlijk 2 veel belangrijkere dagen. De algemene politieke beschouwingen. En dan wordt er echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds, 's nachts, eigenlijk de volgende ochtend vroeg. Ja, er wordt eindeloos gedebatteerd. Dat klopt. De eerste dag zijn de fractiesvoorzitters aan de beurt. De tweede dag volgt dan het antwoord van de minister-president. En wat dan bijzonder is, alle Kamerleden en de ministers en de staatssecretaris zijn allemaal aanwezig. Die staatssecretaris en ministers die zitten 2 dagen verplicht achter de minister-president in vak K. Een beetje te pitten daar. En dat is bij andere debatten nooit zo. Ik ben even in de algemene beschouwingen van meneer Pechtold gedoken. Hij staat bekend als een goed debater. Vooral met Geert Wilders kon het nog wel eens even lekker fel worden. Voorzitter. Nederlanders die nu kijken naar deze voortgang van de formatie, die voelen zich zo ongeveer zoals de heer Pechtold er nu uitziet. Uitgeblust, katerig, somber, rimpelig, een geslagen man. Ja, voorzitter, even de onderbreking in de beledigingen. Noemde u het nou ook net koptax? Ik heb uw tegenbegroting gelezen. Is het een serieus voorstel of moeten wij hier naar het Leids Cabaret Festival luisteren? Wat bedoelt u daarmee? Voorzitter, wat een zielig mannetje is de heer Pechtold dan. Wat een zielig, miserig en hypocriet mannetje bent u toch. Dat eigen gelijk van je zwelgt erin. Zwelgt erin. Maar wij doen er niet aan mee. Nee, wat je hoort is de felheid van beide heren. Maar wat opvalt tijdens die debat is dat er ook wel gelachen werd. Natuurlijk werd er stevig debat gevoerd, maar de sfeer is eigenlijk wel goed. En Pechtold die maakte er ook wel eens een show van. Die kwam een keer aan met 20 onderzoeksrapporten. En toen hij daar een opmerking over kreeg, zei hij, zal ik er even een nietje doorheen slaan? Hij heeft wel eens de slappe lach gekregen met Rutte over de groene draak, de boot van koningin Beatrix. En dat Johan was er ook vaak met CDA-leider Sybrand Buma, zoals hier in 2015. Het hele voorjaar hebben we daar staan ploegen, ja. Hebben we daar staan rooien, ja. Hebben we daar in die bomen alles staan doen en dit en dat. We hebben die hele tuin op orde. En nou komen de tuinstoelen naar buiten en dan zegt Buma, nou ik ga wel zitten. Dat is het een beetje. U heeft vanuit uw eerder interrupties anderen een tuinstoel verweten. Maar dan moet u niet zelf, zeg ik even heel grappig en overdrachtelijk, in de leunstoel gaan zitten. Want dat maakt het wel heel gemakkelijk. Ik vind hem niet heel sterk, nou, maar ik doe het ervoor op dit tijdstip. Voorzitter, gelet op het tijdstip vind ik hem nog wel meer dan men had kunnen verwachten. Van u. En die laatste is weer precies wat we van u hadden kunnen verwachten. Zeker. Ja, we zitten alle drie met een lach op onze gezicht dit terug te luisteren in ieder geval. We hebben het al eerder gehoord vandaag. Moest ik ook opnieuw weer lachen. De sfeer was goed toen in de Kamer, als we het zo terug horen. Is die sfeer, vind je, veranderd, Alexander Pechtold, als je nu kijkt? Ja, ja, en dat wil ik niet als opa verteld of vroeger was alles beter. Want ik probeer daar toch echt ook met mensen uit deze generatie over te praten en te zeggen, zien jullie nou ook die verschillen? Kijk, dat eerste stukje met Wilders was ook best persoonlijk over hoe ik er dan kennelijk uitzag, uitgeblust. Maar zelfs bij Wilders had dat, als het erop aanging, nooit iets heel venijnigs. Het was nooit echt diep op je zijn of wat dan ook. Ik wil nog wel heel even een fragment laten horen van hoe het nu toe gaat, want dan kunnen we het er nog even verder over hebben. Maar, want nou, toen werd wel gelachen en zo, maar nu is het, er zit veel minder humor in. Het wordt feller en er wordt veel meer op de mand gespeeld. Luister maar hoe dat vorig jaar ging met Wilders, Baudet en Jette. Dit is zo doorzichtig. Dit is zo flauw. U kan wel weer de morele high ground claimen met dit verhaal. Het ketst op mij af. En ik denk dat u eens wat meer in de spiegel moet kijken eigenlijk. Dat denk ik. Dank u wel. Ik geef de heer Jette het woord omdat hij nu persoonlijk wordt aangesproken. En dan ook de heer Segers. Ja, voorzitter, ik stop hierna ook met interrumperen. Maar het ketst van me af. Ik zou nog één ding tegen de heer Baudet willen zeggen. Meneer Baudet, ga je schamen. Mevrouw Kaag viel vorige week al door de mand. Als minister wilden ze ook al niet naar dit debat komen. Maar voor een snoepreisje naar New York gaan. Ik zal u de werkelijke reden geven waarom ze niet komt. Ze is bang voor het debat. Kaag is een angsthaas. Ja, dit is hoe het op dit moment eraan toe gaat. Is het venijniger geworden? Ja, het is venijniger geworden. Het is misschien wat persoonlijker geworden. Maar wat ik daar, nou, zorgelijk, wat ik daar jammer van vind, is dat, kijk, politiek vanuit visies bedrijven kan enorm botsen. En zeker als je kijkt tussen D66 en PVV, dan knalt dat behoorlijk. Want dat zijn maatschappijbeelden. Maar ik denk dat een aantal jaar geleden de kijker toch het gevoel kreeg, oké, ze verschillen van mening, en dat kan heel grondig zijn, maar uiteindelijk is dat de rol die ze als politicus moeten nemen. Hè? En dat is wat anders dan dat je denkt, ja, ik sta hier naar een ordinair gevecht wat nog net niet op de vuist is te kijken of te luisteren. Ja, dat doen we met z'n allen mee. Dat is een maatschappelijk iets. Onze loontjes zijn korter. Ik merk het ook bij het CBR met klanten. Het is allemaal, we zijn wat korter voor de kar. En dat snap ik ook wel. Er zijn veel onzekerheden, veel onrust, veel vragen over alle crisis die we weten te benoemen. En politiek is nou juist bedoeld om dat wel te benoemen, maar ook weer uitzicht te geven. En wat humor ook daaraan toe te voegen. Ja, en dan is humor een heel prettig, tenminste vond ik altijd, en ook nog zelfspot, is een heel belangrijk wapen om het niet persoonlijk te maken. Is het niet echt zorgwekkend inmiddels dat het politieke klimaat is verhard, maar het is ook, je denkt ook van oké, wat voor coalities zijn er nog denkbaar in de toekomst? Want ja, en wie gaat het nog doen? En dat komt er allemaal bij. Maar nou eventjes los van de stijl, de inhoud. Ik kijk nog wel eens een debat. Maar dan denk ik, jeetje, was dat in mijn tijd ook zo oeverloos over dingen waar, nou, soms wel hoor, kan ik je zeggen. Maar soms was het wel, maar toen deze periode begon, hebben ze geloof ik 8 uur zitten te debatteren over wie de nieuwe Kamervoorzitter moet worden. Dan denk ik, ja jongens, 1 miljoen woningen moeten bouwen. We hebben dat. En dan ga je 8 uur doen over het kiezen uit 3 kandidaten. Kan dat niet in een uurtje? Laten we naar die dagen gaan, naar die algemene politieke beschouwingen. Want Hoe bereidde je daarop voor? Alexander, als je dan daarvoor zat, het is nu het weekend daarvoor... Ja. Waren er bijvoorbeeld bepaalde rituelen in de dagen ervoor, al in de ochtend ervoor? Nee, in de zomer begon het al. Want in de zomer begon je al na te denken van... wat is nou mijn... Het zijn algemeen politieke beschouwingen. Dus dat is niet de bedoeling dat je over de krant van vanochtend gaat zitten praten. Wat ik altijd een mooi voorbeeld vond... tenminste, hij is een beetje iconisch geworden. Josias van Aertse, later burgemeester van Den Haag... toen leider van de VVD, de fractieleider van de VVD... die een keer schetste hoe hij de Randstad... een beetje als het Central Park en wat daarbij zou horen... en hoe de verbindingen met het openbaar... Nou, als je terugleest, dan denk je, oh, was dat alles? Maar op dat moment viel dat gewoon op. Omdat iemand een visie op Nederland gaf... die uit de zorgtoeslagen en de weet ik veel wat... Is dat allemaal... wat je mag verwachten van een fractieleider? Dat hij een overkoepelend verhaal houdt op zo'n moment? Ja, dat hij een visie neerlegt? Visie, toekomst schetst. Kijk, je kan wel zeggen, wat is er fout gegaan? Nee, wat ik veel interessanter vind, is wat gaan we doen... en waar proberen we geen fouten mee te maken? En zie je nog mensen die dat doen tegenwoordig? Minder. Minder. En dan bedoel ik, ik ben van een bepaalde politieke kleur, maar ik merk gewoon dat het hele politieke debat vooral gaat over wie is schuldig, wat is schuldig. En daarmee rem je ook leiderschap. Als onze politieke leiders, maar ook onze leiders in het bedrijfsleven, en ik zou zeggen ook een leider op de werkvloer, als die geen beslissingen meer durven nemen, als die continu het gevoel hebben, ik word afgerekend, mijn WhatsApp, mijn WOP verzoeken, mijn wat. Kijk, Sophie Hermans begint, die doet de aftrap komende week. Nou, daar kunnen we nu al van uitgaan dat ze 3 uur achter de microfoon staat. Ja, die komt aan haar eigen tekst helemaal niet toe. En dat ze wordt gefilterd door Wilders en als de tassen dragen van Rutte. Ja. Wat gaat daar mis? Nou, er gaat niks mis als die kerels blijven zitten. Welke kerels? Nou, de vorige keer, zij was goed bezig zichzelf te verdedigen. Deed dat met enige emotie. Nou, iedereen heeft zijn stijl. Maar vervolgens gingen al die mannen een beetje hard te hulp schieten. Ja, dat is het dodelijk. Dus Rob Jet en het hele rijtje ging, er stonden er wel 10. En dan denk ik, nee, dat haalt haar uit haar kracht. En ik zeg niet dat de ene manier of de andere manier om Wilders te benaderen goed is. Zij liet zien dat haar iets deed. Nou, het is toch menselijk? Oké. Okay. Je hebt aan allebei de kanten gestaan op zo'n algemene politieke beschouwingen dagen. In de coalitie, maar ook in de oppositie. Welke is leuker en welke kant is de dag leuker? Zijn de dagen leuker? Nou, is allebei. Kijk, je moet genieten van debatteren. En dat vind ik leuk. Debatteren is niet met de hakbijl. Debatteren is met de floret. Hè? Met een degen waarmee je prikjes uitdeelt. En niet met grof geweld een ander te lijf gaat. Ja, maar je zit nu toch een beetje te jokken. Want als oppositiepartij is 10 keer leuker dan als coalitiepartij. Als coalitiepartij ben jij een beetje de boel af te dekken. Hoe heette dat, die vreselijke maatregel uit het vorige kabinet ook alweer? Die dividendbelasting. Die afschaffing van die dividend. Nou ja. 4 fractievoorzitters. We keken elkaar aan, wie staat er het langst? Nou, dat is ook weer zo'n soort van... Oh, dat je wordt geroosterd over die dividendbelasting. Ja, je weet, alle 4 gaan we nu tenminste een uur hierop worden doorgezaagd. Maar het is nog veel leuker als je Rutte echt te lijf kunt als oppositiepartij. Ik bedoel, jij bent Rutte. Dat kon je van niet, denk ik. Kijk, D66 is tijd. Echte oppositie geweest, maar we zijn ook jarenlang tijdens het VVD-PvdA-kabinet zijn we constructieve oppositie geweest. En dan zit je dat, overigens is dat het leukste. Want dan kan je alles wat je voor elkaar hebt gekregen laten zien en alles wat misgaat zeggen, ja, dat is het kabinet. Maar wat ik er daarmee bedoel te zeggen, iets creëren, iets voor elkaar krijgen, of het nou geld voor onderwijs is of noem maar wat, dat geeft uiteindelijk veel meer lol dan een ander het moeilijk maken. Ja, ik wil nog even naar 1 ding wat ook hoort bij die politieke beschouwingen. Ook van tevoren vooral. En dat is lekken. Dat gebeurt volop eigenlijk. Ieder jaar ook. Ja. Bent u zelf wel eens een lek geweest? Ben je zelf wel eens een lek geweest? Ja, tuurlijk. Ja, als je nu nee gaat zeggen, dan ga ik heel hard lachen. Nee, kijk, Den Haag is de enige plek waar... en dat is tegen de natuurkunde in, waar het lekt aan de bovenkant. 1 van de lekken was in ieder geval het koopkrachtplan wat al uitkwam. Dat noodplan is al tevoorschijn gekomen. Wat vind jij, had dat eerder gemoeten? Had dat eerder naar buiten al gemoeten? Dan met Prinsjesdag en dus nu gelekt? Nee, eeuwige discussie. Kijk, er zit aan beide een voordeel. Soms wil je maatregelen laten inweken en kijken hoe zouden de eerste reacties zijn. Dat kan verstandig zijn om het even nog te kunnen aanpassen. Een beetje de nare maatregel bedoel je dan? Aan de andere kant is het totaal van een pakket op een gegeven moment in één keer presenteren ook voor de samenhang belangrijk. Dus ja, er is voor alles wat te zeggen. En weet je, dit is een soort volkssport om daar elke keer over te praten. En wie heeft dan dat gelekte stuk als eerste? Ja, nou, je zal het ook gebaald hebben als andere coalitiepartij iets lekte wat lekker was. En dan, ja, maar soms was het ook gewoon heel stupide. Ik kan me herinneren dat de ChristenUnie ooit een keer de stukken voor de fractie had gekopieerd en vergeten was dat zo'n kopieerapparaat dan de laatste 50 gewoon nog een keer doet als je op die knop drukt. Dus ja, ik geloof iemand van de Telegraaf had op die knop gedrukt en had 50 kopietjes. Had niet het hele verhaal, maar wel 50 pagina's. Blijft het erbij horen of gaat het, denk je, een keer aangepakt worden? Laten we ons op andere dingen richten. De inhoud. De inhoud in ieder geval. Nou, volgende week die algemene politieke beschouwingen. U bent natuurlijk directeur van het CBR, ik zeg het nu wel goed. Druk bezig met de examens daar ook te verbeteren. Lazen we vandaag nog in de krant. Misschien binnenkort wel naar Schiphol om daar de druk aan te pakken. Is nog tijd om volgende week te gaan kijken zelf? Nou, ik kijk niet meer zo'n hele dag, maar ik pak even, en dat is tegenwoordig fantastisch met al die nieuwe media. Je kan alle hoogtepunten en dieptepunten, want die zijn er allebei, die kan je heel snel weer terugkijken. En die gaan we dan samen ook bekijken. Oud D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold, dankjewel voor je tijd en natuurlijk ook onze politieke leider Peter Kee. Graag gedaan. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Er ligt een potentiële bom onder de mega varkensstallen. Nu een rechter gehakt heeft gemaakt van de stankoverlast die die stallen dan weer veroorzaken. Straks stond van der Han van Zembla hierover. Megastallen zijn overigens voor veel vegetarisch dier onvriendelijk. Maar daar snappen ze niet, al dus Theo Maassen. Vegetarisch, die doen net alsof. Hè, die denken alsof. Hè, die doen dan net alsof. Ja, van of hè, jullie eten die beesten op. Of die beesten die blijven leven. Maar zo zit het niet in elkaar. Het is of die beesten die leven een tijdje en dan eten wij ze op. Of die beesten die worden helemaal nooit geboren. Want er is niemand die als hobby elke dag 15.000 varkens gaat voeren. Ik eet vlees omdat ik die beesten een leven gun. NPO Radio 1. Hier is het NOS-verhaal met Juri Stubenetski. Schiphol laat tot eind volgende maand ruim 9.000 reizigers per dag minder vertrekken. Het is volgens de luchthaven nodig omdat de beveiligingsbedrijven te weinig mensen hebben. Het aantal vertrekkende reizigers neemt daardoor af met 18%. In een kantoorgebouw in de Chinese stad Changsha heeft een enorme brand gewoed. Een groot deel van het gebouw van 46 verdiepingen stond in brand. Over slachtoffers is nog niets bekend. Duizenden buschauffeurs demonstreren in Den Haag voor een betere cao. Vanwege de acties rijden er in een groot deel van het land geen bussen. Die gaan wel in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. En de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth wordt de grootste veiligheidsoperatie ooit voor de politie in Londen, zeggen de autoriteiten van de hoofdstad. Maandag komen er regeringsleiders, staatshoofden en royals naar Londen om de begrafenis bij te wonen. Bianca Daming van de AWB. Het is onder meer druk op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, omdat de weg net over de grens dicht is vanwege werkzaamheden. Op de A12 heb je daardoor 10 minuten oponthoud. Ook bij Eindhoven staan intussen lange files. En wat opvalt is de A50 van Arnhem naar Os tussen de knooppunten Grijshoort en Valburg. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Er is een rijstrook dicht. En je hebt een half uur oponthoud bij knooppunt Terbrechtseplein op de A20 richting Gouda na een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar er staat nog 5 kilometer file vanaf Schiedam. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Kees van Amstel. Mocht je nog twijfelen, het gaat echt niet goed, hè? Steeds vaker komen kinderen zonder eten op school, rekeningen worden niet meer betaald, supermarkten tellen meer diefstallen. Maar ons kabinet, vak K, blijft al weken, wat zeg ik, maandenlang muisstil. We moesten geduld hebben. Er komt iets op Prinsjesdag. Het duo Rutte en Jette beschouwt het een beetje als 5 december. Nee, je krijgt je cadeautje niet eerder. In alle omringende landen zag men veel eerder wel de urgentie en wordt van alles gecompenseerd en gelijmd. Maar Rutte en Jette zeiden: nee, kindertjes, wachten tot pakjesavond. Sorry, Prinsjesdag. Robin Hood, Pieter Omtzigt stond gelukkig alweer op de barricade. Wat gaat de minister doen nog dit jaar, terwijl zij bijna een overschot boekt, om ervoor te zorgen dat er geen massale armoede uitbreekt in grote delen van Nederland? Prinsjesdag dus. Nou, de CEO van Vattenfall of Eneco kan beter de troonrede lezen in plaats van Willem-Alex. Man, ik word zenuwpatiënt van al die mensen die elke week hun nieuwe maandbedrag twitteren. Gisteren lekte het kabinet toch iets. Het kabinet wil een prijsplafond instellen voor energie. In sommige landen gebeurt zoiets al, maar Nederland was tot nu toe altijd tegen. Ja, altijd tegen. Maar na maanden zijn ze uit hun winterslaap in vak K. Goh, is er armoede? Misschien Rutte en Jette even kijken naar het jeugdjournaal. Een broodje, fruit en wat drinken. Op steeds meer scholen zorgen ze dat kinderen op school kunnen ontbijten of lunchen. De ouders hebben er niet altijd genoeg geld voor. Nee, het vrolijke toontje van het jeugdjournaal verbloemt veel. Maar het gaat hier wel degelijk over kindertjes in Nederland met honger. Thuis dan eet ik één boterham, omdat ik ben met twee andere zusjes van mij. En dan hebben we thuis zeg maar niet genoeg brood voor ons allemaal. Zeg maar. Als ik dan nog een boterham wil, dan willen hun dat ook. En dan hebben we dat niet. Eén boterham mocht ze, niet meer. Ik kreeg een Charles Dickens gevoel. Soms heb ik geen brood thuis. Dan kan ik hier naartoe en dan kan ik iets smeren. Ja, en scholen gaan dus steeds vaker bijvoeden. Is dat er toch steeds meer kinderen zijn die bijvoorbeeld oud brood mee naar school hebben of geen fruit mee naar school hebben en die soms ook wel eens zeggen, ik zit gewoon met honger op school. Minister Carola Schouten van Armoede was ook wakker, hè, na dit verhaal. Steeds meer scholen merken dat ouders moeite hebben om eindjes aan elkaar te knopen. Zo zijn veel lunchtrommeltjes van de kinderen leeg. En in Rotterdam viel er zelfs een 11-jarige jongen flauw omdat hij al dagen niet gegeten had. Ze overweegt nu schoolontbijtjes in te voeren in arme wijken. Kijk, even eerlijk, voor de grote crisis waren er ook al ouders die de patat of frikandellen van de avond ervoor koud meegaven in een bakje. Aan de kinderen en soms niet eens uit geldnood. Maar nu is het echt wel anders. Een verhaal van de week was een ouder die aangeeft: ik heb mijn kinderen vanmorgen te eten gegeven, want ik vind het zeer belangrijk dat mijn kinderen met een volle buik op school zitten. Maar dat betekent dat ze de rest van de dag niks meer hebben. Dus ze gaan s'avonds naar bed zonder eten. En wie denkt dat dit uitzonderingen zijn? Dus dan ben ik op een school in Zoetermeer waar een meisje zich heel moeilijk gedraagt, bijna onhandelbaar. En dan blijkt ook dat dat meisje een paar dagen niet heeft gegeten. Een paar twee dagen niet en de moeder drie dagen al niet. Ja, Hansie Spekman, de reden waarom je de PvdA nooit echt kan haten. Maar die nu bij het Jeugdeducatiefonds scholen ondersteunt. Goed werk. Hij vertelt het ene na het andere Dickens verhaal. En dat zien we dus veel. Hè. Dus als het besef is, 1 op de 20 kinderen heeft geen bed. Geen bed? Tuurlijk was er altijd al armoede, maar het gaat nu snel, hoor. Gelukkig zijn er veel mooie initiatieven, zoals deze school in Eindhoven. Op een basisschool in Eindhoven hebben ze nu de boterhammenbar in het leven geroepen, zodat kinderen niet met honger in de klas hoeven te zitten. De boterhammenbar. Ja, dat klinkt toch een stuk leuker dan de gaarkeuken. Of hier in Rotterdam. Dat is waarom Johan zich iedere ochtend inzet en inmiddels bij 13 scholen brood bezorgt, zodat alle kinderen kunnen eten. Ik schrok om hoeveel kinderen het gaat. 100.000, 200.000, geen eten, soms geen bed of dit. Een speciaal onderwijsschool waar ook nog kinderen incontinent zijn, waar geen luiers meer zijn voor die kinderen. Ik bedoel, ook dat komt voor. Dus het is echt ernstig wat er in ons land aan de hand is. We hebben echt geen idee, hè? Nee, zeker niet. Zoveel armoede is onzichtbaar. Maar het gaat om grote aantallen, volgens Spekman. En wij verwachten dat er ongeveer 1800 scholen hier zijn in dit land waar meer dan de helft van de kinderen hierdoor getroffen wordt. Dat is niet normaal. Nee, niet normaal. Ja, Jette en Rutte. Rutte en Jette, hopla eruit. Jullie zullen echt met iets goed moeten komen dinsdag. Had al veel eerder gemoeten, hè? Want een kind zonder eten naar school sturen, doe je niet zomaar, hè? Er is geen ouder in de wereld die zijn kind 's ochtends naar school laat gaan zonder een boterham mee te geven. Dat doe je niet. Als dat wel gebeurt, dan staat het water echt aan je lippen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Na 5 jaar is het eindelijk zover. Niemand minder dan zangeres Chris Berry is terug met een nieuw album. In 2011 nam je carrière een vliegende start nadat je op het prestigieuze North Sea Jazz Festival stond. 2014 won je samen met Perquisite een 3FM Award voor het album Love Struck Puzzles. En als kerst op de taart verzorgde je in 2018 ook nog het voorprogramma van Gregory Porter. Een indrukwekkend cv. Perfect storm. Er is een kleine compilatie van alle muziek die je gemaakt hebt. En daarvoor al dat indrukwekkende cv. Goedemiddag, goed dat je er bent. En wat mooi, dankjewel. Gefeliciteerd met je nieuwe album. Dankjewel. Als je dit even zo allemaal hoort en al die plekken en al die awards, ben je trots? Dan ben ik trots, absoluut. Dankjewel dat je me even eraan herinnert. Ja, heel goed. Vergeet je dat soms wel eens? Vergeten niet, maar vertroebelen kan ik wel. Een nieuw album ligt er nu voor je. Na 5 jaar een nieuw album. Het heet Now Nameless Objectifying Wonder. Het is 1 week uit. Laten we kort even luisteren. Klein stukje uit het nummer Kind of Love. Heel mooi. Ik heb het vanmorgen in de auto heel hard aangezet. I've been taking my time to clear out my mind. Je hebt de tijd genomen om tot jezelf te komen. Eigenlijk als we het een beetje vrij vertalen. Ja. Wat heb je gedaan de afgelopen 5 jaar? Oh, wat heb ik gedaan? Ja, best wel veel eigenlijk. om dat te bereiken, om tot jezelf te komen. Mijn mond gehouden eigenlijk. En voor iemand die veel praat is dat behoorlijk best wel een klus. Ik heb heel veel geleerd, denk ik. Ik denk niet dat ik zo ver ben dat ik kan zeggen van... oh, wauw, ik weet het allemaal of zo. Maar ik heb wel veel gedaan aan mijn persoonlijke ontwikkeling. En, heb je het idee dat je verder bent gekomen? Daarbij was stilte ook een virtue, zeg maar. Sorry. Heb je het idee dat je verder bent gekomen? Ik heb het idee dat ik verder ben gekomen, ja. En? Is dat fijn? Dat is fijn, zeker. Als je meer of minder in je hoofd bent en meer present bent, zeg maar... in het nu, so to speak, dan kun je meer genieten. En kun je er meer zijn voor anderen ook, dat soort dingen. En wat heb ik gedaan? Ja, ik heb ook een kind gekregen. Ja, dat lijkt me een heel mooi cadeau zo in die 5 jaar. Ja, het is een heel mooi cadeau in de tijd waarin we niet mochten knuffelen... om dan toch zo'n heel klein mensje dat toch heel groot... Als heel groot ervaren wordt natuurlijk nog steeds... Ja, te hebben om te kunnen knuffelen. Ja. Met een naam die veel betekenis meedraagt. Absoluut. En zich ook... de naam is NASA. En we hebben haar NASA genoemd om haar de ruimte te geven... om te zijn wie ze is. En die ruimte is een grote inspiratiebron... ook voor het nieuwe album Now, wat er nu ligt. Kan je dat uitleggen? Die uitleg begint zeker bij... dat minder in mijn hoofd zijn en meer hier zijn. En hier niet iets willen zijn of willen worden... Dus niet bezig zijn met te veel nadenken over de toekomst of verleden... maar meer over gewoon het zijn en dat het is. En dat dat ook perfect is. Of het nou negatieve emoties ervaren wordt of positief. Het mag er allemaal zijn. En dat is een hele mooie les voor mij als moeder... in mijn relatie naar mijn kind toe, maar ook in mijn eigen relaties. Ja. Leer je dat van NASA? Ja, dat leer ik zeker van NASA, ja. Zij leert me alleen al door haar naam te roepen af en toe. Herinnert het je, het is een soort memo van... oh ja, ze is niet van mij en ze is mijn dochter natuurlijk. En ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid en al dat soort dingen. Maar het is heel bijzonder om haar... ja, om dat besef te hebben in je dagelijks leven. Ja, dat is wel, het speelt een kleine rol, maar als in... dit is veel groter dan alleen de naam NASA. Maar ook, ja, ze leert door haar leven te leiden... inspireert het me al, ja. Heb je het idee dat jij haar iets leert of zij jou juist? Ik denk dat het andersom is, ja, dat zij mij iets leert. En dat is dat puurheid misschien, dat hier in het nu zijn? Ja, en onvoorwaardelijkheid en dat soort dingen, ja. En hoe horen we dat dan nu terug op het nieuwe album? Bijvoorbeeld in de vorm van een aantal liedjes die direct over haar gaan. Zoals Right Here, Right Now. Ik was toen... niet meer in verwachting. Nee, toen was ze er al. En toen inspireerde dat mij. Eén tekst zegt bijvoorbeeld... I'm at a loss for words, but I'll make sure you know. Oftewel, ik heb er geen woorden voor misschien nog. Omdat ik letterlijk niet kan praten. Maar je weet vast wat ik bedoel. Want ik kan het op andere manieren wel overbrengen. En dat is echt wel wat waard. En dat geeft een soort cadeau van... wees eens even open naar niet alleen één weg of één manier. Ja. Terwijl ik ook je hoorde vertellen in de podcast Liedjeslust met Dolf Jansen. Zo. Dat jouw stem juist ook je kompas is. Dus je zegt nu, je kan stil zijn. Je hebt ook veel in je mond gehouden. Dat heeft je veel gebracht. Ja. Hoe leidt jouw stem je door de muziek? Dat het mijn kompas is, heb ik eigenlijk recentelijk pas... Dus bijvoorbeeld bij Dolf. Dolf is iemand die ik best wel lang ken. Dus ik vertrouwde hem heel erg en ik vertrouwde hem dat toe. Dat voelt gewoon heel erg als... Oké, toen ik mijn baan heb opgezegd om voor de muziek te gaan... was dat een hele intuïtieve keuze uiteraard. Terwijl ik normaliter altijd alles afwegen en overwegen en 100 keer bedenk... voordat ik een stap waag. Mm-hmm. En dat intuïtieve, daar mag ik best meer op vertrouwen. Dat de kwetsbaarheid is niet per se... één kant van het spectrum. En dat is iets wat ik anderen, waar ik anderen ook mee wil inspireren. Terug te horen. Antwoord dat je vraag? Ja. Ja, terug te horen ook op het album. Je bent op een plek opgegroeid waar veel muziekinvloeden samenkomen. Dat horen we ook in deze plaat. Je bent ook over de grens heen gegaan om inspiratie op te zoeken. Ook voor videoclips die je hebt gemaakt. Zeker. Bij dit album. Samen met de Franse regisseur Oceane Combo maakte je meerdere moving images. Ga het vooral kijken op YouTube. Ja. Kan je toch even kort schetsen, het is radio, mensen zitten te kijken... of te luisteren, juist niet te kijken, wat dat zijn, moving images? Ja, het is... het is inderdaad radio. En dit is een visueel component dat ik toevoeg aan het verhaal. Ik laat eigenlijk dingen zien die heel alledaags lijken... en waarvan mensen misschien een verwachting hebben. En ik wil natuurlijk niet verwachten dat jij een verwachting hebt als kijker. Maar ja, er gebeurt niet zoveel, zou je kunnen zeggen. Maar als je het nog een keer bekijkt, misschien nog een kans geeft... ontdek je misschien wat kleine symbolische dingen... of symbolische objecten die misschien terugkomen in andere filmpjes... binnen de reeks over het zijn. Ik ging dromen terwijl ik aan het kijken was. Dus je was iets aan het zien, maar ondertussen droomde je ook weg... en werd je meegevoerd. Ja, het is ergens een beetje kunstzinnig en aan de andere kant... heel rauw en ongefilterd. Ja. Ik laat bijvoorbeeld de seniorenwoning van mijn vader zien... met mijn vader erin, waarin ik mijn vader sta te dansen. Bijvoorbeeld. En er gebeurt niet ontzettend veel. Bijvoorbeeld dat mijn vader een vis aan het bakken is. Maar het is een typisch Curaçao's visje met een typisch Curaçao's receptje. En daardoor... Zegt het iets over liefde en dat door de maag gaat. En dat moeten mensen vooral ook gaan kijken. Mijn relatie met mijn vader. Misschien weten mensen niet dat het mijn vader is. Nou, nu krijgt het ook een nieuwe betekenis. Omdat mijn vader sowieso heel erg... een belangrijke rol speelt in deze reeks als man in mijn leven. Nee, dat kunnen mensen ook terugluisteren op het album bij het nummer TV. Ja. Ik wil je graag vragen om iets te gaan spelen van dat album. Anders komen we daar niet meer aan toe. Het nummer Superpower ga je voor ons zingen. Loop alvast naar de microfoon. Dan vertel ik de mensen die zitten mee te luisteren... dat je vanavond je clubtour door heel Nederland voortzet. Je staat namelijk in Amstelveen in de P60. En je bent ook nog in Tilburg en Arnhem bijvoorbeeld te zien. Kaarten beschikbaar. Maar eerst hier nu voor ons, speciaal voor ons. Een intiem optreden samen met gitarist Jan Schreuder. Het nummer Superpower, Chris Berry. Break the mold, it's time to let go and put your trust in the things you do know and release what no longer moves you. Leave it up to the pride around you. Led myself down the aisle to marry. I only took what my hands could carry. You know this ain't your everyday berry. There's irony in the ordinary. There's no limit to the love that is yours to find. If you could see it in your mind, you're the next in line. A superpower in myself. Be with all of us, but no one there. I'll be my lover, 'cause I should. A superpower understood. A superpower in myself. Be with all of us, but no one there. I'll be my own lover, 'cause I should. A superpower understood. You have a superpower. Identity. I'll stay a little longer, but be a little stronger. You have a superpower. Identity. I'll stay a little longer, my lover, 'cause I should. A superpower understood, a superpower in myself. Be with all of us with no one there. I'll be my own lover, 'cause I should. A superpower understood. Never lose that touch with yourself. Hold the energy that you feel. Raise the bar, although a door closed. Trust the process as it unfolds. Live your life, accept what you sing. 'Cause you know how thoughts become things. Live your life, accept what you sing. 'Cause you know how thoughts become dreams. Chris Berry, Superpower. Dankjewel. Dank jullie wel. Dan gaan we naar China, want indrukwekkende beelden uit dat land. In de stad in het zuidoosten van het land is brand uitgebroken in een wolkenkrabber. Op beelden op sociale media zijn grote vlammen en rookwolken te zien. We hebben contact met China-correspondent Gary van Pinksteren. Gary, goeiedag. Goeiedag. Wat kan je tot nu toe vertellen over de brand? Nou, we weten dat het gaat om een gebouw van China Telecom. Dus eigenlijk een groot kantoorgebouw, heel hoog gebouw. We weten ook dat er 280 brandweerlieden naartoe zijn gegaan. En zij zouden het vuur bedwongen hebben. Maar of er ondertussen ook mensen zijn omgekomen of dat er anderszins mensen gewond zijn geraakt, daar weten we eigenlijk nog helemaal niets vanaf. Dus dat moeten we afwachten. Dankjewel voor nu in ieder geval, correspondent Gary van Pinksteren. De Nieuws-BV. Gaan we het hebben over de botsing tussen boeren en de burgers en de overheid. Want die lijkt weer aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Gisteren was er een uitspraak rondom stankoverlast, waar omwonenden van de intensieve veehouderij al jaren mee kampen. Al jaren klagen bewoners van landelijke gebieden over de penetrante geur van steeds grotere varkens- en pluimveebedrijven. Ik ben ook helemaal niet tegen boeren, maar door de hoeveelheid, de overlast die ze verzorgen, dat is gewoon verschrikkelijk. Om te ontkennen dat je niks ruikt, nou, grotere leugen kan ik niet meer verzinnen. Ja, wat die uitspraak betekent, dat ga ik vragen aan onderzoeksjournalist Tom van der Ham. Hij dook voor Zembla in de problemen die deze stankoverlast veroorzaakte. En ook praat ik met Gert van Doren, die deze overlast zelf ervaart. En onderdeel is van de strijd ook tegen die stank. Goedemiddag, beiden. Goedemiddag. Bij jou te beginnen, Tom. De uitspraak van gisteren draait om hoeveel stankoverlast er mag zijn in de buitengebieden. Je hebt er voor Zembla een tweeluik over gemaakt. Je bent echt er diep ingedoken. Zeker. Allereerst, dat stank, dat wordt op een moeilijke, omslachtige, bijna onuitlegbare manier gemeten. Ja, maar sowieso eigenlijk dit hele dossier, de stankoverlast, is eigenlijk één grote Kafkaeske mindfuck waar de burgers, en dat gaat echt om honderdduizenden mensen die wonen op het platteland en ernstige stankhinder ervaren, last van hebben. En het is eigenlijk bijna niet uit te leggen. Ik ga het toch proberen, maar stank kan je eigenlijk heel moeilijk meten. Daar begint het al mee. Maar mensen hebben er wel last van. Ik bedoel, gewicht meet je in kilo's, geluid in decibel. Stank in odeur units. Dan gaan ze met een zak gaan ze lucht meten. En dan gaan ze in een laboratorium met een panel kijken van hoeveel stinkt het nou. Nou, de uitspraak van gisteren is ongelooflijk interessant. Want eigenlijk heeft voor het eerst een Nederlandse rechter gezegd dat de Nederlandse overheid burgers niet goed beschermt tegen die stankoverlast. En dat is echt een hele spannende uitspraak. En die legt eigenlijk een bommetje, zo zeggen juristen ook tegen mij, een bommetje onder de wet die hiervoor verantwoordelijk is. Dat is een wet, die heet de wet Geurhinder en Veehouderij. Mm-hmm. En die is eigenlijk in 2006 bedacht door de boerenlobby. Die ook in de Tweede Kamer is doorgedrongen natuurlijk. Hè. De VVD en het CDA hebben daar toen hard voor gestreden. En die wet beschermt burgers niet. En daar heeft de rechter nu van gezegd, jongens, De overheid is onrechtmatig bezig. Ja, die rechter heeft nu gezegd, ik ga een uitspraak doen over de hoeveelheid stank die er mag zijn. Wat heeft de rechter daarover gezegd? Ja, die heeft heel voorzichtig heeft hij dan gezegd, kijk, hij maakt de wetten niet, maar hij zegt wel, ik vind dat de Nederlandse praktijk in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. En ik vind dat op zijn minst, het is in ieder geval heel duidelijk dat vanaf een bepaalde odeurunit, namelijk 19,4 odeurunits per kubieke meter, dat is zeer ernstige stankhinder. Vanaf daar is het zonneklaar, kan niemand dat betwisten. Die mensen die daarvan last hebben, die moet de overheid gewoon beter gaan behandelen. Sterker nog, de overheid handelt onrechtmatig op dit moment. En deze mensen die daar last van hebben, hebben recht op een schadevergoeding. Laten we gaan naar iemand die daar last van heeft. Gert van Doren, u ervaart zelf stankoverlast van pluimvee en varkenshouderij in uw buurt. Vertelt u eens op wat voor manier beïnvloedt dat uw leven, die overlast op dit moment? Ja, de invloed zit hem vooral inderdaad als je buiten bent natuurlijk. En je gaat je gedrag aanpassen. Je gaat dan op een gegeven moment zeggen, ik moet mijn ramen dicht doen. Ik ga mijn was binnenhalen. Ik ga niet buiten tuinieren vandaag. Of als er vrienden en bekenden komen, dan heb je zoiets van, ja, zullen we wel buiten gaan zitten? We zullen maar binnen gaan zitten. Ja, en dat grijpt dan toch op een gegeven moment behoorlijk in je privéleven in. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het grote probleem. Ja, want ik denk dat het goed is om te schetsen voor luisteraars dat het stank, weet je, we rijden allemaal wel eens door een buitengebied en dan denken we, oh, hier is net mest uitgereden. Maar dit gaat echt om stank die ervoor zorgt dat je niet meer buiten kan staan. Hè? Het is echt bovenmatige stank. Ja, als ik daar iets mag aanvullen nog, Stefan. Het is echt namelijk, mensen worden er gek van. Mensen verhuizen er ook voor. En dat zijn geen arrogante randstedelingen die niet tegen een beetje mest kunnen. Dit zijn mensen die daar hun hele leven vaak wonen. Een van de eisers die ook gisteren in het gelijk is gesteld, is ook gewoon verhuisd, omdat ze werden gewoon gek van de lucht. Het splijt gemeenschappen. Dat is ook wat wij in ons onderzoek tegenkomen. Burgers en boeren komen tegenover elkaar te staan. En dat ligt niet aan die boeren zozeer, maar dat ligt vooral eigenlijk aan de overheid, die burgers hoort te beschermen en daar dus in faalt. Ja, deze uitspraak is er nu. Gert, kunt u stellen of schetsen wat het betekent voor uw situatie? Nou, voor mijn situatie is het eigenlijk de uitspraak niet voldoende. Daar zit ik nog net onder die 19,4 odeur. Maar voor de helft van de eisers heeft die uitspraak wel zeker zin, omdat zij nu inderdaad iets in handen hebben waar ze iets mee kunnen. Ja. Ja, precies. Dus u verwacht ook dat dat wel zo verder gaat? Het gaat verder, ja. Want wij weten nu inderdaad dat wij een punt hebben. En dat de wet Heurwinder en Veehouderij is nu aantoonbaar in gebreken gesteld, in feite. Die wet die deugt niet. Die wet zou ook dus onmiddellijk moeten worden aangepast naar aanleiding van deze uitspraak. Dus wij hebben wel nu iets in handen, zeker, om het zo te zeggen. En ik begon al dit stuk met een botsing tussen boeren, burgers en de overheid. Ton, kan je schetsen deze uitspraak van gisteren? Wordt het net zo groot als bijvoorbeeld zo'n stikstofuitspraak? Ja, dat moet blijken. Hè. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar er wordt wel gezegd, de impact van deze uitspraak is echt behoorlijk groot. Juristen gaan daar nu op broeden. Ook de staatssecretaris heeft mij net laten weten van, ik ga hier ook naar kijken. Zij heeft beloofd dat als de wet moet worden aangepast, dat heeft ze beloofd in onze uitzending, dan zal ik dat doen. Nou ja, ik denk dat deze uitspraak van de rechter wel een heel duidelijk signaal is. Maar ja, voor hetzelfde geld gaat de staat gewoon in hoge beroep. Hè. We hebben meer rare dingen meegemaakt. Maar dit is wel een bommetje. En ik heb ook een van de architecten van de wet, Gertjan Oplaat, net nog geappt van, ja, wat vind jij nou van, hè, dat VVD-Kamerlid? Maar die is nu op dit moment aan het racen en die zei, ik kom er later op terug. Dus we gaan het afwachten en we gaan uitkijken ook naar een deel 3 misschien wel. Ja, 6 oktober. Zeller. Gert van Doren, bedankt voor het delen van uw verhaal, Tom van der Han. Je blijft de zaak voor ons volgen. We gaan het dus zien 6 oktober. Tot een volgende keer hier ook weer in de uitzending. Tot zover het eerste uur van de Nieuws BV. We zijn er zometeen natuurlijk weer terug. NPO Radio 1. Dr. Keldrenko. Je kunt misschien de koning wel afschaffen, maar dan krijg je er een minister-president met sterallures voor terug. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Een gemiddelde boer in de middeleeuwen was toch een stuk slimmer dan de flat earth aanhangers van tegenwoordig. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Beatrix lijkt erg op Elisabeth. Je zou kunnen zeggen, ze lijkt veel meer op haar dan op Willem-Alexander. De wetenschap aan tafel in Dr. Keldrenko. Dit is namelijk onzin wetenschappelijk bewezen kletspraat. Morgenmiddag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Kom ook naar de tijdelijke tentoonstelling Brainpower bij Rijksmuseum Boerhaven. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Heb je wel een backup van je belangrijke bestanden? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, vetus, vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. NPO Radio 1. Stefan Komduur. Straks hier een gesprek over een uniek fotoboek rondom het Joegoslavië-tribunaal. De rechtbank die ervoor zorgde dat veel oorlogsmisdadigers achter de slot en grendel verdwenen. Maar nu eerst, Schiphol snijdt flink in het aantal passagiers. In het uitgebreide NOS-journaal met Juri Stubenetski. Tot eind volgende maand mogen er per dag ruim 9000 reizigers minder vertrekken vanaf Schiphol. Contact met luchtvaartverslaggever Doron Sayed van NH Nieuws. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat is een forse ingreep. Waarom doen ze dat? Ja, het gaat om de veiligheid van de passagiers en personeel daar op Schiphol. Het werd hartstikke druk de afgelopen weken met het toppunt op maandag. Nou, dat willen ze op Schiphol niet meer zien. De CEO heeft al zijn afscheid aangekondigd. En dat dit eraan zat te komen, wisten we. Maar nu hebben ze dus laten weten dat het dus met zo'n 18% moet afnemen. Ja, dagelijks ruim 9000 reizigers minder dus. Hoe wordt bepaald welke vluchten doorgaan en welke misschien niet? Ja, dat gaat een onafhankelijke slotcoördinator bepalen. Dat is iemand die dus eigenlijk de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol, ja, hun start- en landingstijden en rechten toewijst. Die gaat ze dus ook allemaal opbellen en in overleg met ze. Betekent wel dat een aantal luchtvaartmaatschappijen de hak in het zand gaat zetten. Want TUI en Corendon hebben daar helemaal geen zin in. Die hebben gezegd, vooral Corendon, wij hebben al heel veel gedaan de afgelopen maanden. Dus bekijk het maar even. Ga maar naar een andere luchtvaartmaatschappij. Ze zijn het wat dat betreft wel zat. Ja, afgelopen dagen zagen we ook weer lange rijen op Schiphol vanwege tekort aan beveiligers. Hoe is de situatie vandaag? Niet veel beter dan de afgelopen dagen. Ja, dat vertrek van Benschop betekent niet dat het opeens de volgende dag veel beter is. Ik zag meldingen van mensen die toch weer 2 uur in de rij staan. Nou, dat is eigenlijk dus veel te lang. Als je bedenkt dat Schiphol ooit eens beloofde dat een wachtrij niet langer dan 20 minuten zou moeten doen. Ja, dat zijn droomtijden tegenwoordig. Ja, we gaan kijken wat die nieuwe ingreep van Schiphol gaat doen. Verslaggever Doron Sayed van Regio Omroep NH Nieuws. Dank je wel. In een kantoorgebouw in de Chinese stad Changsha heeft een enorme brand gewoed. Een groot deel van het gebouw van 46 verdiepingen stond in brand. Over slachtoffers is nog niets bekend. Door noodweer in het midden van Italië zijn zeker 10 doden gevallen en nog eens 4 mensen worden vermist. In de provincie Ancona, in de regio De Marken, zijn meerdere plaatsen afgesloten van de buitenwereld na zware regenval. Er is een reddingsoperatie bezig. Veel mensen werden verrast door het noodweer, zegt correspondent Helene Daans. Een vader bijvoorbeeld met zijn zoon van 25. Die wilde nog snel de auto buiten zetten, maar die zijn in de garage verdronken door het vele water dat opeens binnenkwam. 10 doden dus in totaal en nog 4 vermisten onder wie twee jonge kinderen. En er is niet al te veel hoop meer dat die levend gevonden worden. Op beelden is te zien dat sommige straten zijn veranderd in kolkende rivieren waarin auto's worden meegesleurd. Op sommige plekken in Italië viel in een paar uur tijd meer dan 40 centimeter regen. Tot het einde van de middag mogen er geen mensen meer aansluiten in de rij voor de kist van koningin Elizabeth. De rij bereikte voor het middaguur zijn maximum en was die 8 kilometer lang, zegt de politie in Londen. Volgens de BBC zullen de mensen die achteraan staan ongeveer 14 uur moeten wachten voordat ze in Westminster Hall zijn. De staatsbegrafenis wordt de grootste veiligheidsoperatie ooit voor de politie in Londen, zeggen de autoriteiten. Het is vanwege alle hoogwaardigheidsbekleders die maandag worden verwacht. De beveiliging is zwaarder dan bij de Olympische Spelen in 2012 in Londen en het 70-jarig jubileum van de koningin afgelopen zomer. De politie heeft op de Maasvlakte 3 mannen opgepakt die over een hek klommen en naar een container liepen. 2 van hen zijn minderjarig. Ze luisterden niet naar de Rotterdamse agenten, waarop een waarschuwingsschot werd gelost. Het NOS-journaal. De vervolging van Ridouan Taghi is niet verlopen volgens de regels. Dat zegt Ines Wesky, zijn advocaat, op de eerste dag van de pleidooien in het megaproces Marengo. 17 verdachten staan terecht voor meerdere liquidaties en pogingen daartoe. De kern van het bewijs is gebaseerd op versleutelde chatberichten die de politie heeft gekraakt. Wesky vindt dat het OM onrechtmatig heeft gehandeld, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel. Wesky zegt dat de servers waar die op stonden gehackt zijn, dat andere landen waar die servers stonden misleid zijn en dat er geen aanleiding was, geen concrete verdenking om in die berichten te gaan zoeken en dat de werkwijze met een zoekmachine niet deugde. Advocaat Wesky vindt dat justitie niet ontvankelijk moet worden verklaard en anders moet Taghi worden vrijgesproken. Taxi- en bezorgdienst Uber is gehackt. De hacker heeft bewijsstukken van zijn actie naar de New York Times gestuurd, waaronder afbeeldingen van toegang tot e-mail, clouddiensten en programmacodes. Een beveiligingsonderzoeker zegt dat de hacker vrijwel volledige toegang heeft tot de systemen van Uber. Het bedrijf heeft meerdere interne systemen offline gehaald en zegt dat er sprake is van een cybersecurity incident. Het is niet duidelijk in hoeverre data van gebruikers van de diensten van Uber in gevaar zijn. Bij een vleeskuikenbedrijf in Tjerkgaast in Friesland is vogelgriep vastgesteld. De 87.000 dieren worden geruimd. In een zone van 10 kilometer om dat bedrijf liggen 2 andere pluimveebedrijven en voor die bedrijven geldt nu een vervoersverbod. Duizenden buschauffeurs demonstreren in Den Haag voor een betere cao. Vanwege de acties rijden er in een groot deel van Nederland geen bussen. De chauffeurs willen onder meer betere roosters en fatsoenlijke pauzes, want de werkdruk is nu veel te hoog, zegt deze buschauffeur uit Drenthe. Vorige week kwam ik uit Scheemda. Dan heb je 1 minuut in Winschoten om de passagiers uit te laten stappen. Weer opnieuw te laten instappen. En je moet ondertussen nog een keer naar het toilet. Gisteren was ik in Stadskanaal gisterochtend. Was er geen aflossing. Ik moest met mijn eigen bus moest ik omschakelen naar op een andere lijn. En dan kon ik door. Maar die andere mensen moest ik laten uitchecken. Die moesten het maar uitzoeken. Dat zijn enkele voorbeelden. En dat is dagelijks dat het gebeurt. De bussen rijden wel in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, want die stadsvervoerders vallen onder een andere cao. Het weer, af en toe zon, maar het kan zomaar omslaan met enkele felle buien. Het is vanmiddag een graad of 16. In de loop van de middag gaat het langere tijd regenen en morgen verandert er weinig. De situatie op de weg. Bij de ABB zit Bianca Damink. Het is onder meer druk op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens heb je 10 minuten oponthoud, want de weg is bij Emmerich dicht. In Duitsland dus vanwege werkzaamheden. Andere kant op, richting Arnhem heb je 20 minuten oponthoud tussen de afrit Beek en Duiven. En dat komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Het is ook erg druk rond Eindhoven, zoals op de A2 vanuit Maastricht. En ook op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Best. Daar staat nu 18 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Goedemiddag, welkom terug bij de Nieuws BV. In Amsterdam is op dit moment de 10e fotobeurs Unseen in volle gang. Een van de blikvangers op die fotobeurs is het fotoboek Tito. Het werk van fotograaf Friso Keuris. Veel foto's zijn gemaakt tijdens het Joegoslavië-tribunaal dat tussen 1993 en 2017 werd gehouden in Den Haag. Je verwacht dan al snel foto's van rechtszittingen en portretten van juristen. Klinkt wat saai, maar als ik het hier voor mij op tafel zie liggen, is het een van de spannendste fotoboeken die ik tot nu toe gezien heb. De Nieuws-BV. En daar gaan we het ook over hebben met fotograaf Friso Keuris en met journalist Marjolein de Kok, die jarenlang verslag deed van dat tribunaal. Welkom beiden hier in de studio. Marjolein, even beginnen bij jou. Voor wie het vergeten is of wie nog een beetje te jong was, misschien was ik wel een van die mensen. Wat was het Joegoslavië-tribunaal ook alweer? Het Joegoslavië-tribunaal is in 1993 opgericht door de VN-veiligheidsraad om de oorlogsmisdaden te berechten die zijn begaan tijdens de Joegoslavische burgeroorlog, waardoor Joegoslavië tussen 1991 en 1995 uiteengereten werd. En het was hier in Nederland. Waarom werd ervoor gekozen om dat in Den Haag te openen? Eerlijk gezegd denk ik dat het komt omdat Den Haag al gold als een rechtsstaat met onder andere het Vredespaleis. Ja, dus eigenlijk een makkelijke plek daarvoor. En het is een bijzonder gebouw. Dat gaan we ook terugzien in dat fotoboek. Friso Keuris, fotograaf. Waarom zou je nou van die plek foto's willen maken? Want het lijkt het fascinerendste plek meteen. Toch zag je er iets in? Juist wel fascinerend. Ja, maar het had vooral te maken met het feit dat ik op een gegeven moment realiseerde dat ik eigenlijk, ik ben nogal redelijk in de Tweede Wereldoorlog gedachten opgevoed. Wegens wat oudere vader en een helder vertellende oma. En die dat stimuleerde. En er was ooit een Nuremberg-tribunaal, waarbij de nazi-top berecht werd. En dat duurde toch wel echt tergend lang voordat ik maar die heb ik gemist. Mm-hmm. Daar was ik toch iets te jong voor. Maar er was ook nog, het kwam in het nieuws natuurlijk, dit tribunaal in Den Haag kwam steeds voorbij. En dat duurde nog tot 2000 of zo, totdat ik me realiseerde, volgens mij heb ik hier een tweede kans. En leek mij dus interessant om dat alsnog te doen, want ik ging er ook vanuit dat het op een gegeven moment een keer zou ophouden. Mm-hmm. Dus als je dan een soort reeks bouwt, heb je ook iets wat er straks niet meer is. En dus een soort overzicht van geschiedenis weten te maken. Lijkt het Joegoslavië-tribunaal op dat andere tribunaal? Nou, daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Maar het is natuurlijk een veel modernere variant die qua gerechten veel verder is. Het is veel meer ontwikkeld. Uiteindelijk kan je bijna wel zeggen, het is een soort generale repetitie voor het ICC geworden. Ja, er is daar echt jurisprudentie ontwikkeld, gaandeweg. Er moet veel over gesteggeld worden tijdens rechtszaken. Waarbij ik ook nog even wil aantekenen, het was niet in het Vredespaleis zelf, hè? Het was in een oud kantoor van de Egon. Eerst zat de Egon, het verzekeringsbedrijf, daar ook nog in. Op het Churchillplein. Op het Churchillplein in Den Haag. Een behoorlijk uitgewoond gebouw. Zeker. En het ICTY en de UN heeft ook niet echt al te veel gedaan om het nou heel chic te maken. Nee, en op een dag stond je voor dat gebouw. Ja. En dan kan ik me voorstellen, dan loop je naar binnen en dan zeg je bij de receptie, nee, ik wil foto's maken. Nee, het was al allemaal helemaal onmogelijk. Want het bestond uit een hek en een metaaldetectoren. En het duurde vrij lang voordat je eigenlijk binnenkwam. Je kon wel naar rechtszaken toe, die waren nog wel voor het publiek. Mm-hmm. Maar met een pasje. Met een pasje, ja. Maar niks ging vanzelf en spontaan. Dus op een gegeven moment moest ik wel contact zoeken met de voorlichting. En ik wilde uitleggen wat ik wilde. Waar het heen moest gaan met die fotografie. Ik werd uitgenodigd. En dan ben ik daar met een hele map met allemaal portretten van schrijvers naartoe gegaan. Een totaal onlogische combinatie. Maar ik kon wel op die manier laten zien wat ik wilde. Je moest overtuigen. Ja. En er werd vrij zepig eigenlijk mij een tijdje aangestaard wat ik daar in godsnaam wilde doen. En uiteindelijk, laten we het dan maar proberen. Drie jaar later hield ik er een keer mee op. Tussendoor ben ik het één of twee keer uitgezet, omdat ik steeds naar plekken ging waar allemaal bewaking nodig was. Er moesten mensen geregeld worden. Dus eigenlijk de argeloze gedachte, die komt een paar fotootjes maken. En vertrekt dan weer. Die was om zeep geholpen, want ik bleef langer hangen dan ze lief was. Maar uiteindelijk heb ik daardoor in die drie jaar tijd heb ik wel een stuk of 30 portretten kunnen maken, interieurs kunnen maken, daar kunnen staan waar je normaal niet mag staan. Er werd wel gefotografeerd, maar dat was alleen maar tijdens het voorlezen van de aanklacht. Mm-hmm. En dan kreeg een fotograaf 2 minuten, geloof ik, en dan moest hij weer de zaal uit. Ja. En dan zagen we natuurlijk alleen maar de zaal en niet wat daar buiten gebeurde. En iedereen maakte die ene foto. Ja. En ook al was er een soort roulering van fotografen, dat was toch steeds wat er plaatsvond. Ja. En ik wilde iets heel anders. En dat was eigenlijk nog niet iets wat heel gangbaar was in die tijd. Volgens mij was Carlo de Ponte nogal streng. Dat was de hoofdaanklager van het tribunaal in de tijd dat Friso daar fotografeerde. Ja. Nou ja, hier heb je precies een beetje wat er ook gebeurde toen ik de vormgever uit ging leggen. Wat ik eigenlijk na zoveel jaar... Want ik ben in 2013 tot 2017 ben ik nog een keer teruggegaan. Want er waren de zaken met Vladić en Karadžić. Dus toen ben ik nog teruggegaan. In die tijd heb ik een enorme collectie opgebouwd. Daar dacht ik van een boek te gaan maken. Kwam bij de vormgever en de vormgever die begreep niet waar hij naar moest kijken. En zo langzamerhand kwam er een soort gedachte van... wat kunnen we dan nog meer doen om het aantrekkelijk te maken? Ja, dat is gelukt in dit fotoboek, Tito. Want laten we even naar dat fotoboek gaan, Marjolein. Want je bladert er doorheen, je hebt het al gezien. Welke herinneringen roept het als eerste bij je op? Wat ik heel fascinerend vind, het is een heel gelaagd fotoboek. Misschien kan Friso daar zo meteen wat meer over vertellen... en hoe het is opgebouwd, maar voor mij... zijn het hele bijzonder, met name ook die foto's die echt in het Joegoslavië-tribunaal zelf zijn gemaakt, roepen echt de tijd terug dat ik daar was. Ik heb er gewerkt van 1995, van het eerste proces, tot en met 2002. Mm-hmm. En ik voel de sfeer van de zaal meteen weer terug. Ik zie nu ook de zaal waarin ik als publiek zat, vanaf de andere kant gefotografeerd, wat ik heel intrigerend vind. Maar ook de hal, de entree van het tribunaal. Ik ruik dan meteen die muffe geuren weer van toen. Wij zaten daar met als verslaggevers in een heel klein vies kamertje weggedrukt met z'n allen. En ja, die hele mufheid slaat dan ook wel weer toe. Maar wat ik ook echt heel mooi vind, zijn de portretten van mensen die je zo lang in die machinerie van het Joegoslavië-tribunaal actief hebt gezien. De rechters, maar ook andere journalisten, aanklagers, advocaten. Echt heel bijzonder om dat bij elkaar te zien. We zien eigenlijk het hele bedrijf eromheen. De machinerie, erachter van het tribunaal. En want dat krijg je meestal niet te zien. Je kreeg of de hoofdaanklager. Mm-hmm. In de eerste periode was dat dan Carlo Del Ponte. Later werd dat Brammers, een Belg. Maar in ieder geval, dat soort mensen zag je wel. Maar je zag zelden, de vertaalster, de simultaan vertaalster, de vrouw die dus achter spiegelend glas ergens weggeschoven zat. Ik ken de beelden vooral ook van dat er zoveel kracht straalde het altijd uit. Er kwamen dan één keer in de zoveel tijd waren er uitspraken. En die werden dan ook in het nieuws met veel... er was echt iets aan de hand als je het Joegoslavië-tribunaal zag. En je zag die mensen dan zitten in die zaal achter voor die blauwe gordijnen. Ja, de blauwe gordijnen. Ja, de blauwe gordijn. Blauwe gordijn. Maar... Ja, het mooie was ook dat er... ook één beeld wat erbij zit. Dus dat je die blauwe gordijnen ziet. En die stoelen waar die rechters in zaten. Maar je ziet dan ook eigenlijk een beetje dat vettige al van die armleuningen terugkomen. En dan boven tussen zo'n gordijn door piept dan een camera. Want ze hadden in die ene zaal hadden ze overal vaste cameraopstellingen. En dat was dat beeld ook wat je dan terugzag later. Ja, als zo'n grijzigachtig beeld wat daar vanaf kwam. Ja. Ik wil even naar dat boek gaan, Marjolein de Kok. Want het boek is op een bijzondere manier vormgegeven. Kunt u een poging doen te beschrijven wat het bijzonder maakt? Nou, heel bijzonder is dat je eigenlijk niet realiseert wat je in handen hebt tot je daadwerkelijk het boek gaat lezen. Het is ogenschijnlijk een koffietafelboek. Je opent het en je ziet hele mooie foto's van een paleis op een eiland. Het zomerpaleis van Tito, de Joegoslavische leider die een grote droom had van een verenigd Joegoslavië. Het is een beetje vervallen, dat paleis. Het is allemaal uit de jaren 50. Maar dan stuit je ineens op gordijntjes. Gordijnen van het paleis. En dan blijken er twee katernen te zijn ingenaaid in het boek. Die gordijntjes, het ene open je met je linkerhand, het andere open je met je rechterhand, ontsluiten beelden van het tribunaal. Van die droom die uiteengeslagen is. Want er is een oorlog geweest waar misdaden zijn gepleegd, die zijn berecht. Sla je dan weer de blaadjes open, dan krijg je ineens foto's uit het bewijsmateriaal van het Joegoslavië-tribunaal, gekozen uit de database. En dan denk je, dit is waar het over ging bij het Joegoslavië-tribunaal. Het gaat niet alleen over die rechters en die aanklagers. Maar dit zijn foto's van de misdaden die zijn gepleegd door de verdachten die zijn berecht bij het Joegoslavië-tribunaal. En laag na laag ontvouwt zich zo het verhaal van het Joegoslavië-tribunaal. Ja, dat maakt het echt extra bijzonder als je daar doorheen bladert. Dus dat je dus begint eigenlijk daar en je opent op een gegeven moment echt het verhaal achter die foto's. Ja, ja. Letterlijk. Letterlijk, ja. Ja, je ziet eigenlijk gewoon de aanleiding van waarom zo'n tribunaal ooit is moest worden opgericht eigenlijk. Maar je kan eigenlijk ook zeggen, ik kijk naar, gewoon naar de bevolking, hoe die heeft geleefd, wie die was, wat ze hebben gedaan. Je hoeft niet alleen maar meteen hardcore die oorlogsbeelden in, maar je ziet ook gewoon hoe het land eruit zag, hoe interieurtjes eruit zagen in die tijd, een kantoortje. Welke foto, Friso, is jou het meest bijgebleven hieruit? Uit de database of mijn foto? Nou, die het boek hebben gehaald in ieder geval. Nou ja, kijk, die hele opbouw van het tribunaal zelf, dat heeft mij natuurlijk het meest geïntegreerd. Want dat was ooit de missie ook. Ja. Totdat we besloten dat er nog iets nodig was om het woord context, maar om het context te geven aan dat tribunaal. En zodoende kwam ik bij, heeft een researcher, Sascha Oerik, die heeft mij toen geholpen door een plek te helpen te zoeken op dat Brioni-eiland. Daar wilde ik heen, want dat was zijn favoriete zomerresidentie. Van Tito, ja. Ja, en toen kwam zij erachter dat er twee huizen waren, ooit omschreven door een BBC-correspondent, van alsof je bij Dr. No op de koffie kwam. Zal ik eens kijken of je daar naar binnen kan. Dat heeft ongeveer 4 maanden geduurd, tot aan de president van Kroatië toe is er toestemming gevraagd. En uiteindelijk kreeg ik zowaar toestemming om daarheen te gaan. En het eerste beste gesprek wat ik op maandagochtend op dat eiland had was, so you like Tito? Dat was de eerste vraag die ik aan het hoofd van die huizen moest vertellen. Daar ben ik een beetje strategisch omheen geslurpt. Maar uiteindelijk konden we 3 dagen in die huizen fotograferen. En dat is normaal afgesloten. Ik kan me voorstellen dat je onwijs trots hierop bent. Ik ben er heel tevreden mee, ja, zeker. Ja. Ja, nou, ik zeg het, het woord trots heb ik zelden in mijn mond. Maar in dit geval gaat hij echt op, ja. Ja, nou, wat ik ook nog wat mooier aan vond, daar moeten we helaas afronden, is dat het ook een soort geschiedenisboek voor mij ondertussen was. Uit een tijd, ik kom uit 95, waar ik minder vanaf wist. Waar je natuurlijk wel in de loop der jaren veel van zag. Maar dat het een fotoboek is en ondertussen ook een geschiedenisboek eigenlijk. Het is echt verslaglegging van wat er gebeurd is in die geschiedenis. En in die zin een heel belangrijk document, naast een heel mooi fotoboek. Dank voor jullie komst naar de studio. Fotograaf Friso Keuris en journalist Marjolein de Kok. Alle informatie terug te vinden op de website, ook van Friso Keuris. FrisoKeuris.com. En de fotobeurs, een scene, is nog tot 18 september in Amsterdam. En dit weekend signeer jij daar ook nog je boek. Zeker. Dank jullie wel. Dank. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, het WK voetbal begint pas over 2 maanden. Maar nu al staan de Belgen met 1-0 voor. Want het gaat om voetbal-anthems. Vandaag bracht de band Asker and the Wolf het officiële WK-lied voor de Rode Duivels alvast uit. Getiteld Warrior. En het lied gaat over de strijd die je voert op het veld, maar ook over de strijd die je soms van binnen voert. Zanger Max Colombi worstelde een tijd met paniekaanvallen bijvoorbeeld. Maar nu is het lied vooral bedoeld om mooie aanvallen op het WK te ondersteunen. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. Baby, I'm a soldier, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say that I'm a that I'm gonna be a star one day. If I just dedicate my life to the game, I aim for the sky and I walk through fire. If you give me one shot, I'ma take it. If you give me 2 more shots, I'ma make it. I'm gonna destroy this, I'm gonna own this. You better catch me if you can. You better catch me if you can. If I fall, I'm gonna rise. Like a phoenix, I'll fly. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say say, everybody will remember my name. I reach for the stars into the hall of fame. My only desire, I walk through fire. If you give me one shot, I'ma take it. If you give me two more shots, I'ma make it. I'm gonna destroy this, I'm gonna own this. You better catch me if you can. You better catch me if you can. If I fall, I'm gonna rise. Like a phoenix, I'll fly. They say I'm a warrior. So what you say about me? Baby, I'm a champion. No matter what you say about me. They say I'm a warrior. So what you say about me? Baby, I'm a champion. No matter what you say about me. I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. You said I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. Ja, benieuwd wat het WK-anthem hier in Nederland gaat worden. Dit was in ieder geval Oscar and the Wolf en Warrior uit België. Tot zover de nieuwsbv voor vandaag. Zometeen tijd voor buitenland. Ruim tijd voor buitenland. Tim de Wit, Bureau Buitenland. Waar gaan jullie zo meteen naartoe? Dag Stefan. We gaan het onder andere hebben over verwaarloosde crises, waarvoor de aandacht en daardoor ook de noodhulp ontzettend moeizaam op gang komt. Denk bijvoorbeeld aan de hongersnood in Somalië. Hoor je toch relatief weinig over. Of de enorme overstromingen in Pakistan. Hoe komt dat toch dat we daar niet veel aandacht voor hebben momenteel? En valt daar misschien iets aan te doen? Daar gaan we zo meteen over praten. En Stefan, valt het jou ook op dat in de VS zoveel bejaarde politici zijn? Biden, 79. Nancy Pelosi, 82. Trump, 76. Ik vind dat belachelijk. Die mensen moeten gewoon met pensioen, toch? Dat zou, ja, normaal. Nou ja, de Queen ging door tot de 96ste, kan ik erbij zeggen. Dat maar ja, het zijn wel leeftijden waarvan je denkt, is dit nog wel verstandig? Dus daar gaan we ook over praten. Want er zijn toch wel wat kritische geluiden te horen in de Verenigde Staten over die bejaarde generatie aan politici die al heel lang de dienst uitmaakt daar. We gaan het zo beluisteren. Dankjewel, Tim de Wit van Bureau Buitenland. Piep, piep, piep. Beep, beep, beep, go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, for the time it takes a heart to mend a break. If time is all it takes, despite all the warnings, I landed like a fallen star in your arms. Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, goes my heart on the side of my sleeve. Whispering something I can hardly believe. Let me take the lead, 'cause love is all we need. En zo is het. Met de Beep Beep Song komen we aan het einde van de Nieuws BV. Ik wens je vast een fijn weekend. Maandag zijn we er gewoon weer. Dag. BNN VARA. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat wel zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com.